online. En dat vind jij niet. Oh, 21, 20, wie biedt er meer? 22. Ja. Luister eens. Ik stel voor dat we doorgaan, hè, want we moeten hard werken, hè, van de morgen. Jullie weten nog niet wat dat jullie komen doen, zeker? Ofwel? Wat is er jullie verteld? Soep maken. Soep maken? Het is bijna juist, maar ik zal jullie straks uitleggen wat we gaan doen. Water maken! Ik stel voor dat we alvast naar daar gaan. Dan kan ik jullie uitleggen wat we hier allemaal doen en wat dat de bedoeling is. Is dat goed? Ja. Heb je er zin in? Ja. Een beetje? Of heb je er zin in? Ja! Allee, kom. Zijn we weg? Ja. Allee, volg me maar, hè. Volg me.